Gordon. En ausencia do noso presidente Rodríguez Pardo, como secretario, fago a cerimonia da presentación. Non sei que realmente a persoa que temos a presentar é conocida por todos nós, casi debía de calar, que por lo menos ilustrar un pouco. Estou seguro que a maioria de vos conocer máis dela que é realmente o meu primeiro contacto con ela, é todo anecdótico. Foi a pouco, aos 3 anos do regreso da minha escapada de Sirio a América Latina, ainda existía a Comisión de Lingua do Ateneo da Coruña, de Lingua Galega do Ateneo da Coruña, que foi, no pouco que durou, un núcleo de debate moi interesante, penso. Dali saliu reflexión, penso que da Coruña as primeiras dos chamados de integracionismo, do integracionismo, do que estamos falando de comezo do século, que tamén había un pensamento, digamos, reintegracionista, etc. Ben, e un día aquí na, creo que non Mancata, estaba eu ainda na moca que non se miña muller, e presentoume a Pilar, que é a profesora que era no instituto, acaba de chegar ao instituto. Eu daquela estaba moi activista no PC, ela no, supoño que no PGA, onde está, esas cousas, verdad? Entre marxistas. Ben, pero despois todo o mundo sigue pensando no país, al menos en unha xente, nas clases populares, como digo, criollos latinoamericanos, ninguén ten a Dios agarrado por as bolas, e a construir o camiño, todos imos dar ao gran río que hoy no, o Amazonas, como que todos vamos a construir levar as aguas. Ben, respecto a Pilar García Negro, como dicen, non son o máis indicado, vos, seguro que hai xente aí para falar dela. Vai a falar sobre Rosalía, primeira feminista da nación galega. Gústame este termo. En la que eu, políticamente, non son nacionalista, ni galego, ni español, ni europeo, ni mundial, conceptualmente. Sé que son de nación galega. En América me definía como un hispano do dicen galega, si me conocían, o galego. Pero políticamente non son, son de nación galega culturalmente, e creo que a emancipación das clases populares tamén se pode dar con dos pés, na economía, en tanto que clase, e na cultura, en tanto que povo. Por lo tanto, se creo un povo libre e que as clases trabalhadoras sean sujetas de historias, de decisorias, teñen que ser na cultura que tamén elexía. Bueno, después de este pequeño mitin, bueno, la profesora García Negro tiene intervido en numerosos simposios, en congresos nacionales, internacionales, sobre sociolingüística, lenguas europeas, no normalizadas, de literatura y feminismo, he publicado ediciones y estudios de diversos autores. Trabajó en la nuestra tierra. El responsable, es que si no leo todo esto, el militante del Movimiento Nacionalista del 75, diputado por Voz Nacionalista Galego en el Parlamento del 89, tiene una gran obra publicada, es decir, podemos mencionar O Ensino da Lingua, Por un Cambio de Rumbo, con José María do Barro, Siempre en Galego, Poesía Galega de Valentina Marta Bazar, Derecho Lingüístico y Control Político, el que interesa, me quiero saber en dónde está editado, Rosalía Castro, El Caballero de Botas Azules, e José, responsable de la revista, o está en el Consejo de Relación de varias revistas, entre la revista de Filosofía de la Universidad de La Coruña, también la revista de reflexión y de pensamiento crítico Terra Tempo, y de otra que no conozco, una catalana, que se llama Arte y Nación, y supongo que muchas otras cosas. E como el saco tiene demasiado speech, que vale a compañero, a camarada, como que era así, ¿verdad? Todos íbamos a Amazonas en última instancia. moi afortunada, penso que a imaxe do compañeiro de tarefas culturais e tamén fluviais, se molas denominar así, Xosé Alberto Corral, Iglesias, porque efectivamente a canteira ou o manancial da poesía, un xeral de toda a obra rosaliana, é unha especie de río ou de mar ou aínda de océano inmenso, que como todos os bons clásicos segue ofrecendo e segue deitando cantidade de exemplos e de leccións e de suxestións perfeitamente válidas para hoxe. Estou a recordar esquematicamente a definición de clásico de Ítalo Calvino, cando lembra que o artista ou o escritor en concreto clásico é aquel que nunca para de comunicar, que nunca para de dicer o que dixo no seu momento, que é sometível a toda unha reinterpretación continuada, de quen podemos aprender de Cote, en definitiva que establece sempre con nós, leitores e leitoras, mesmo de moitos anos posteriores a súa xénese e a súa vida mortal, unha diálogo, unha capacidade de interpelación que responde ao que se denomina, e teríamos que explicarlo tamén, literatura universal. Dentro deste sintagma, literatura universal ou arte universal, a que por direito propio pertence de forma mundialmente reconhecida a nosa autora Rosalía de Castro, eu quixera, ao igual que outros xéneos de outras artes, como a música, por exemplo, como Mozart ou como Beethoven, ou en, como outros nomes universalmente reconhecidos, eu quixera recordar que en todos os casos foron, antes de máis nada, foron escravos do traballo. Foron, por regra xeral, incomprendidos ou incomprendidas no seu tempo, en primeiro lugar, e en segundo lugar, a súa obra tivo un carácter profético. Dito isto, dun punto de vista etimolóxico, isto é, queréndomos significar que escreven en boa parte non para o leitor ou a leitora do seu tempo, senón para nós, os seus descendentes, mesmamente porque a modernidade da súa proposta artística ou a súa radicalidade ou a súa ousadía ou o seu atrevemento casa ou non casa exactamente coa súa contemporaneidade. Ben, o que estou, o que dixen até agora, o que afirmei até agora, non é nin máis nin menos que algo reconhecido por todos os hispanistas de todos os confins do mundo, por subliñado ou asumido por estudiosos e estudiosas da literatura que non teñen nada a ver coa Galiza, nem por nacemento, nem por dominio ou posesión inicial da lingua galega, nem por outro tipo de intereses. Cando a obra de Rosalía de Castro está traducida a dúcias e dúcias de idiomas, cando desde mentalidades que nos poden parecer tan distintas e distantes da antropoloxía e da cultura galega, como a xaponesa ou a chinesa ou a rusa ou a norteamericana ou outras moitísimas, mesmo provoca que escritores ou profesores ou intelectuais destas latitudes aprendan galego para poderen entrar, para poderen penetrar na semántica e na emoción radical e profunda dos versos de Rosalía de Castro, pois estamos efectivamente ante un fenómeno absolutamente singular. Ante este fenómeno absolutamente singular, nós, galegas e galegos de hoxe, 2008, podemos efectivamente preguntarnos se respondeu históricamente a unha casualidade, a unha especie de aparecemento xenial que se produce cada na historia dos povos ou das culturas, pois cada 300 ou 500 ou 600 anos, ou se entroca sendo ou tendo atributos e de un perfil xenial, responde en cambio a unhas circunstancias histórico-contextuais dentro das cais a figura da muller chamada Rosalía de Castro pode ser entendida. Eu adiantolles que defendo claramente esta segunda hipótese. Por tanto, non ha de ter sido Rosalía de Castro un xenio casual, senón un xenio, sí, máis vinculado na súa producción, na súa clase social, no tipo de explosión de luz enorme que provoca, vinculado a un contexto e unhas circunstancias de tipo histórico e tamén a uns antecedentes que despois nomearemos. De forma paradoxal ou de forma fortemente contrastiva ou contrastante, poucos casos haberá na historia da literatura universal tan sometidos a desfiguración, a deformación, a un proceso sistemático non só de desvío a respeito da importancia e do perfil real desta escritora, senón mesmo de construir nunha especie de imaxe non da Rosalía auténtica, senón de unha meta Rosalía, de construir un retrato desta escritora absolutamente falsificado, que mesmo chega a ser a antítese, non insisto, a diversidade, senón a antítese de todo o que ela produciu. Dirán vostedes con razón que en certa medida esta listaxe que humorísticamente podemos denominar o ranking dos EDC, isto é, dos escritores damnificados pola crítica, esta sería a sigla, a listaxe dos EDC ou dos artistas tamén en xeral fortemente danados ou mancados ou damnificados pola crítica, pois que non é algo que atinxe só, que afecta negativamente a Rosalía de Castro ou a literatura galega con ela. Porque é moito, e é certo, e é así, efectivamente, é algo común ou é algo extendido a moitas outras culturas, a moitas outras literaturas e escritoras e escritores das mesmas. Porque é particularmente grave no caso galego e no caso de Rosalía de Castro esta desfiguración? Porque ao ser tamén algo comúnmente admitido absolutamente por todo o mundo, a escritora, non unha escritora máis, senón a escritora fundacional da literatura galega, en sendo radicalmente incomprendida ou deformada, a partir dela, como en xogo de dominó ou como en cascada, van a aparecer deformadas todas as entidades que ela toca na súa obra, comezando polo país no seu conxunto, pola propia Galiza, a seguir polo subconxunto que podemos denominar mulleres galegas, a seguir por outro subconxunto estético ou cultural denominado literatura galega, e a partir de aí acumularíamos ou acumulanse toda unha serie, toda unha cadea de incomprensións e de radicais, como digo, desfiguracións. Estou naturalmente recordando algo de todas e todos vostedes coñecido, que é a operación que, nas palabras de algún crítico absolutamente lúcido cuxa obra é fronteira no rosalianismo, como Francisco Rodríguez, pois foi denominado un proceso que levou a escritora da heterodoxia e a tolemia á beatificación, é dicir, a canonizar Rosalía de Castro, máis canonizala en falso, ¿no? Facer dela unha muller inteiramente diferente do que foi. Na tese que quero desenvolver a partir de agora, proclamo xa por adiantado que nesta operación de falsificación e de deformación da súa personalidade e de toda a súa obra, eu xulgo que xoga un papel fundamental a súa mesmamente condición de muller escritora, e ao servizo de unha transgresión ocasión que non houbo home ningún, que non houbo escritor ningún que perpetrase, diríamos coloquialmente, que acometese de forma singular, de forma semellante a que ela realizou. E todo isto, esta operación de falsa santificación, esta operación consistente en facer dela e da súa obra unha especie de secreción feminina derivada dunha hipersensibilidade. Aí teríamos unha sorte de patoloxía, un sentimento agudizado mesmamente pola súa condición de muller, que ela, ao ser excesiva tamén como muller, non só aplicaría a súa propia sentimentalidade aos seus propios afectos, a súa propia intimidade, senón que aplicaría tamén por contagio a toda Galiza e aos seus paisanos, de modo e maneira que neste perfil Rosalía de Castro sería unha especie de doente, unha especie de histérica no sentido literal do termo, dedicada toda a súa vida a entoar enfermizamente unha sorte de elexía. Esta atmosfera elexíaca sería tan hipertrofiada, insisto, que non só abranxería a súa propia o seu propio universo sentimental, senón outras moitas penas ou coitas alleas. Ben, fíxense ben en como esta visión que se foi montando e que a maneira de unha costra ou de unha especie, se me permiten a imaxe, dunha especie de chapapote do prestige terrível e matador e aniquilador que se foi montando sobre a nosa escritora, se é útil, non é casual, diremos despois a que serviu e a que serve historicamente, e tamén é paradoxal na medida en que se contrapón completamente con documentos da súa contemporaneidade e posteriores de outros moitos que a coñeceron e que a xulgaron. Reparen ben, en 1857 a escritora publica en Madrid o seu primeiro libro, que se titula La Flor. É un libro de poemas, como título indica, como acabo de lembrar, en español. Está publicado nunha casa española de Madrid. E un xoven Murguía, o que vai ser dous anos despois o seu esposo, vai ocuparse nas páxinas da Iberia de facer a recensión, de criticar este libro. Simula non coñecer a xoven escritora, cando, con toda probabilidade, claro está, xa eran coñecidos ou tiñan trato común das aulas do Liceo de San Agustín en Santiago de Compostela, máis distanciase para tamén ponderar mellor a crítica, saúda o aparecemento deste novo libro e apunta algo que nos resulta xa moi chamativo, que son palabras do seguinte teor. Di Murguía nesta crítica: ella es mujer por sus sentimientos y hombre por la franqueza con que los expresa. De modo y manera que inxenuamente ou case que diríamos emotiva ou candorosamente para nós hoxe, Murguía ou Murguía xoven tamén de 1857, un Murguía por tanto de 24 anos, vai dar conta de unha contradición, vai dar conta de un choque. Isto é, de como ela, sendo muller, asumindo como tal, claramente, vai propasarse, vai entrar en territorios poéticos ou na confesión de uns sentimentos que resultaban comuns nos poetas varóns, mas non nas na temática permitida ás poetas mulleres. Este testemunho de Veraxá, este primeiro testemunho de Murguía, que por certo despois, andando o tempo, vai ser un dos seus mellores críticos, pois ven a parte de ser cónxuxe durante toda a vida, pois digo que estas palabras de Murguía deberán facernos xa dar pé a que pensásemos en como aí estamos ante un escritor, ante un perfil non convencional, cando o crítico se ve obrigado a establecer este tipo de paradoxo. cando os restos mortais de Rosalía de Castro son trasladados de Adina, onde ela quixo ser enterrada, ao panteón, o xe denominado Panteón de Galegos Ilustres, isto é, a San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, Curros, o seu grande amigo, o seu grande, diríamos, discípulo, o grande escritor da xeración seguinte de Rosalía de Castro, en 1891, vai escrever ese poema que hai unha semana na palestra, na conferencia de Francisco Pillado, foi lembrado polo conferencista e tamén polo presidente do Facho. Do mar pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela no vi cun cantar. E vina tan sola na noite sin fin, que ainda recei pola próbeda tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasareu, como esta dos lobos, como esta morreu. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Non son, ou non se trata neste poema, nestas afirmacións de Curros, de hipérboles ou de retórica poética. Como esta dos lobos, como esta morreu, ou a próbera tola e dizer o destino de marginalización e de afastamento social que lle corresponde a unha persoa que sae do seu xénero, por tanto que transgrede unha norma imposta, que sae da súa clase social e transgrede unha outra norma imposta, como é a que obriga a manter formas que ela critica e sobre as cais ironiza, que sae de un esquema de educación aristocrático burguesa, que é capaz de meter o dedo no ollo ou o dedo na ferida de grandes verdades a respeito do 19 da eclosión do 19 burgués. Por exemplo, que ironiza ou que establece a dúbida poética sobre o progreso, sobre a luz, sobre o imperio da racionalidade, e aí, fundamentalmente, e para o tema que nos interesa tamén, é unha forma radical sobre o papel das mulleres atribuído neste esquema social, en esta ideoloxía e en esta moral dominante. Por tanto, estas palabras ou estes versos de Curros non son hiperbólicos en absoluto, nin pertencen a unha retórica irreal. De aí até hoxe mesmo seguiríamos, se tivéssemos tempo, poderíamos resumir todo un percurso crítico onde a surpresa por parte de escritores galegos ou escritores españoles ou hispanistas de caisquer outras procedencias non poden por menos que, xunto co carácter xenial da súa obra, recoñecer a extrañeza que provoca que unha muller sexa capaz de escrever nos termos en que Rosalía o fixo. Así se vai sorprender Unamuno ou Juan Ramón Jiménez ou Luis Cernuda ou Antonio Machado. Así vai aparecer o adxetivo viril aplicado á súa obra, e non como un cualificativo de diverxencia xenérica ou sexual, senón como un adxetivo absolutamente positivo. Pois ben, con todo este subsolo, digamos, crítico, sorprende que na actualidade, entendendo por tal no derradeiro terzo do século XX e aínda nos nosos días, e desde dentro de unha parte da crítica galega, sorprende ou aínda escandaliza que se sigan até onte mesmo, vou facer mención agora de citas moi recentes, que se sigan manexando retratos desta autora absolutamente desfigurados. Imos recordar algúns. Un crítico, un estudioso da literatura galega e un crítico da literatura tamén, como Alonso Montero, nunha síntese biobibliográfica de 1972 de grande difusión editorial, porque a aquela altura realmente había tiñamos unha fame enorme sobre de bibliografía sobre Rosalía de Castro, di tallantemente: apenas mutilamos a Rosalía si prescindimos de sus relatos novelescos. E ainda, Rosalía de Castro non se decataría en absoluto da magnitude da empresa que ela, sen sabelo, abandeiraba, cito agora literalmente, ya que Rosalía poseía una pobre conciencia de la realidad y de las posibilidades de una cultura en gallego. Es cierto que ella puso sus cimientos, pero sin percatarse seriamente de ello, porque su mente no estaba a la altura de los fenómenos político-culturales que se estaban gestando. Rosalía fue, antes y después de este despiste histórico, una genial intuición poética. Este último sintagma, genial intuición poética, é, entre outras cosas, moi cómodo, porque os xenios intuitivos non requeren explicación. Podémonos, efectivamente, despreocuparnos, colocámosles o marrete de xenio intuitivo, a intuición ten unha parte explicable, racionalizable, e outra parte que non, porque como cando dicemos teño un palpito de, bueno, pues explícame, entón é realmente un xuízo moi cómodo. Vou logo conducir e explicar por que utilizo ese tipo de citacións que poden ser moito máis amplas ainda. O presidente da Real Academia Galega, tamén altura de 2002, pois en titular de prensa de Rosalía, ela foi feita polo seu home, de modo de maneira que teríamos un revival do complexo de Eva ou do mito bíblico do nacemento singular de Adán como criatura humana de directa criación divina, e a partir, xa sabemos, da costela adánica, pois a Eva, non? De maneira que, neste caso, Rosalía sería un invento ou unha criación feita polo seu home. Compre aclarar algo que está na mente, supoño que de todas e todas nós, mas tamén penso que non será superfluo lembrármolo. Claro, que é o seguinte: a altura da vida de Rosalía de Castro en Galiza e en España, 1837, ano de nacemento, 1885, ano de falecemento, a capacidade xurídico-legal de unha muller é nula, absolutamente. A súa maioría de idade, inexistente. A súa dependencia, no caso da muller casada, do home, de todos os puntos de vista civil, fiscal e para calquer tipo de autorización, é total e absoluto. Entón, claro, é Murguía o que ten que dirixirse ao Bispado de Lugo para que a autoridade eclesiástica permita editar nesta cidade, a cargo ou dentro do almanaque de Soto Freire, a novela El Caballero de las Botas Azules. Rosalía de Castro xa podía patalixar, xa podía escrever a quen lle petase, con resultado absolutamente inútil, porque non hai a nova capacidade xurídica. É Murguía que, como home e como responsável da muller, tal e como na legislación do 19, por certo, até históricamente até onte, até a modificación do Código Civil Español de 1977, non antes, pois é quen ten a capacidade legal, a capacidade de intervención pública, e por certo quen pode negar permiso para a súa muller, para a súa cónxuxe, editar os libros que editou, traducir, que os seus libros sexen traducidos, ou que a muller cobre ou non cobre, que tamén é outra das xestións que Murguía, como home do matrimonio, realizou. É cousa importante nunha escritora como Rosalía, que quixo ser escritora, e así o foi, profesional, é dicir, cobrar un sentido moderno en absoluto, non escrever como quen toca o piano e fala unhas cantas frases ou declama uns cantos versos en francés, senón realmente viver do que do seu oficio. Aquí temos un grau de modernidade tamén enorme, non? Ben, entón non confundamos, por tanto, un papel naturalmente con outro. É lógico neste esquema que Murguía teña un papel público que ela simplemente non podía ter, ou que ela colabore en prensa, por certo toda progresista, por non dicer ultrademócrata ou mesmo revolucionaria, de Madrid, medios de comunicación onde Murguía ou era redactor ou foi en algún caso redactor xefe, etc. Mas nin o matrimonio foi un matrimonio convencional, nin hai en absoluto, nin a obra rosaliana se explica por unha de forma apendicular ou como unha especie de complemento circunstancial de unha vontade de Murguía en absoluto. Ben, pois en contra do que a propia obra nos mostra e nos ensina, pois aínda lemos esta recensión de efeméride, pois pertence a 2005, a poetisa, é a recordación neste ano do traslado dos seus restos, que antes citei xa, de Arina a San Domingos de Bonaval, e dice, este é o resumo, a pequena ficha: a poetisa naceu en Santiago de Compostela. Foi bautizada cos nomes de María Rosalía Rita e como filla de pais descoñecidos. Moi pouco se sabe da súa educación. Rosalía de Castro contraeu matrimonio con Manuel Martínez Murguía, erudito cronista de Galicia. O ano seguinte Rosalía dá a luz a súa primeira filla, a quen han de seguir seis fillos máis. Compuxo os seus primeiros versos aos 12 anos. Díganme, por favor, si mesmo, dentro da escuálida do pequeno do exiguo tamaño desta nota, si realmente non é deplorável ou non é deprimente que en 2005 se siga esquematizando un autor como Rosalía de Castro desta maneira. Eu podíais preguntar a todas e todos vostedes agora, díganme, por favor, cantos fillos tivo Manuel Curros. Cantos fillos tivo Eduardo Pondal? Cantos fillos tiveron ou non tiveron? Onde foron baptizados? Quen foron os pais? Fíxense como hai un retrato que se corresponde, con tópicos falsos que están perfeitamente aclarados. Pouco importa, Rosalía de Castro é filla, ou foi filla de María, de dona María Teresa de Castro e Abadía, pertencente a unha das familias aristocráticas ou fidalgas de maior xinea no país, só que sen recursos, sen patrimonio, e de un crego que se chamou Don Xosé Martínez Bioxe. Nestas condicións é imposible que apareza naturalmente o nome do pai, de todo ponto imposible, porque naturalmente era de condición indeclarable. Non se pode pedir a este señor que fixese pola súa filla máis do que fixe, porque a través de toda a súa correspondencia, a través de moita documentación biográfica, sabemos que houve contacto coa familia do pai con toda normalidade. Moi pouco se sabe da súa educación, continúa esta pequena ficha bibliográfica. Falso de todo falsía. O que se sabe, e non só polas probas, senón por testemunhos, polas probas da propia obra, senón por testemunhos de biógrafos dela, é que a educación de Rosalía ultrapasou da nena, da rapaza Rosalía de Castro, en Padrón, en Compostela, ultrapasou con moito a que recibían as rapazas e os rapaces do seu tempo, dos seus anos, e da súa clase social. E isto é algo xa, ou é un elemento fortemente significativo. Isto indica, esta rapaza que vai ás aulas do Liceo San Agustín, ou do Liceo da Juventud en Compostela, que aos 15, 16, 17 anos é actriz aclamada en teatros de Santiago de Compostela, que aínda volve ser intérprete teatral, que aínda volve ser actriz unha vez casada, que é ovacionada por todo o público neste sentido, pois realmente estamos ante o caso de unha educación a altura en que unha muller podía tela nun tempo onde non existe ensino regrado nen moito menos oportunidades de instrucción para as mulleres. Ben, os relatos novelescos dos que se falaba antes e dos que se dicía que apenas se mutila a Rosalía se non se lé esta producción en prosa, pois reparen vostedes en como son nada máis e nada menos que La hija del mar, 1859, Flavio, novelas, estou falando de novelas, 1861, Ruínas, 1866, El caballero de las botas azules, 1867, en primer loco 1881, a narrativa, o relato titulado Conto Gallego en Galego, dous ensaios magistrais que son os prólogos a Cantares Gallegos en 1863 e a Follas Novas en 1880, artigos de prensa, máis ensaios, daquela realmente estamos a falar de centos e centos de páxinas que son imprescindíveis para ter unha mínima aproximación a esta escritora. Mais esta a nosa escritora fundacional xustamente vai comezar o ano en que casa, curiosamente, en 1858, vai publicar un texto, un ensaio en prensa titulado Líder, que é explosivo, que é absoluta dinamita a respecto da súa vocación futura, e que simplemente lido como tal xa establece as bases para nós, leitoras e leitores, as bases da transgresión que acometeu. Di ela neste ensaio que só cantos de independencia e de liberdade pronunciaron os seus labios, por moito que sentise o ruido das cadeas que debían aprisionala para sempre, porque di que o patrimonio da muller son as cadeas da escravitude. E continúa, vou ler agora literalmente porque está en español e xa faremos tamén unha alusión a esta dualidade de idioma, polo lugar, ademais, en que está publicado. Libre, dies mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza. Luzbel, nada menos, se dice, o demo do inferno, que diríamos popularmente, ¿no? Y ainda más, cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. 20 e moi poucos anos, 20 anos prácticamente, e aí van estas credenciais, aí van, para quen queira lelas e para quen queira escoitalas, esta especie de cédula ou de carnet de identidade da escritora. E reparen en como hai termos que para nós hoxe non teñen maior significación e que podemos repetir aplicadas a unha aplicados a unha escritora, e que teñen en cambio un sentido de profunda radicalidade ou de carga de dinamita a esta altura. Porque a esta altura, na metade do século XIX, un dos debates fundamentais, por exemplo, aquí na cidade da Coruña, no Ateneo, mesmamente, o primeiro que se fundou, seguindo a moda ateneística do XIX, aquí nesta cidade da Coruña, montanse, como este mesmo, un ciclo de conferencias e de debates, por suposto protagonizados ou por homens, profesores, catedráticos, médicos, o célebre doutor Moragas, por exemplo, que foi personaxe de novelas de Pardo Bazán, sobre o seguinte tema: es conveniente para la mujer recibir instrucción o no? E ainda, como pregunta anterior, ¿tienen o no tienen las mujeres capacidade intelectual? Entón, aí este o debate, e hai defensores da solución, da resposta afirmativa, e de todo o contrario. Naturalmente, os de todo o contrario, en que se basean? Os tradicionalistas baseanse na letra inmutável da Biblia. Entón, a Biblia establece e condena, digamos, na súa literalidade, a Eva ser unha nace de Adán, por tanto, Adán a única criatura humana, como antes vimos, e ademais así programado por Yahvé, programado polo Deus bíblico, esta fatalidade indiscutible e incontrovertible que xa procede da noite dos tempos e do texto lapidario da Biblia, tamén se ve completada por polos misóxenos ou polos sexistas ou polos machistas modernos. Os modernos eran todos aqueles intelectuais que, baseándose na ciencia médica, opinaban que o corpo da muller estaba previsto para parir, para criar os fillos, para, en lógica continuidade, atender as necesidades doméstico-familiares, e que non había sangue, nen fluidos, nen humores suficientes que subisen do ventre ou do útero á cabeza e que, por tanto, tivesen facer funcionar as neuronas do cerebro, ou, como dirían algúns personaxes populares de hoxe, os nervos da cabeza, para, de forma conveniente, para poder receber instrucción e para poder logo poner en práctica esta instrucción e seren intelectuais. Aí estaba o debate situado nestes termos. Pois ben, entón, cando Rosalía de Castro fala de instrucción ou fala de pensamento ou declara a súa indeclinável e absolutamente irrenunciável liberdade, e cando se compara con Luzbel, que é o nome eufemístico de Satanás ou do demo do inferno, é dicir, o anxo mau, está realmente metendo o dedo no ollo dos dogmas, das verdades e das afirmacións que se daban por axiomáticas e incontrovertíveis para a ideoloxía e a moral dominantes do seu tempo. Realmente, hoxe, isto sería mutatis mutandis, mutandis, objeto de unha denuncia por terrorismo verbal que levaría a Rosalía de Castro ao tribunal da denominada Audiencia Nacional. Quer dizer, tenemos en conta que son de grosso calibre, son de un atrevemento, de unha transgresión realmente desmesurada, porque poderíamos interpretar, e unha hipótese que temos que considerar, que se trata de pirotecnia, que se trata de declaracións verbais, hiperbólicas, dentro dunha retórica de alto calibre romántica, poñamos, nunha atmosfera ou nun ambientalismo literario moi epocal, moi propio da época, e que non ten maiores consecuencias. Mas sí que as ten, porque a partir desta especie de carné de identidade, a autora vai confirmar estas credenciais, é dicir, vai poñer en obra este tipo de vocación ou este tipo de espírito. Este é a Rosalía de Castro de 1857. Uns anos máis tarde, en plena madurez xa literaria, publicado Cantares Gallegos, que é o primeiro monumento da literatura contemporánea galega, a autora xa se permite escrever tamén un ensayo en forma de epístola, en forma de carta, que realmente non hai vez que o relea, e poden ser dúcias ou centos de veces xa case que teño que ver os que o teño lido e relido, onde non volva rir a cachón, porque aquí a autora, que está no cénit, digamos, da súa producción, no ecuador tamén da súa vida, da súa madurez, en 1865, xa se permite unha humorada total a respeito dos queren impedir o oficio literario das escritoras, a propia existencia das escritoras, e entón ela xa se permite toda a ironía a respeito das destes elementos masculinos. Envolve este ensayo que titula Las literatas, envolve nun formato epistolar. Simula que ela é unha escritora de nome Nicanora. Nicanora é un nome raro a hoxe para nós, en altura tamén era un nome raro, o cal subliña aínda a extrañeza do oficio da escritora, que quer selo con toda a competencia, non quer ser escritora feminina, que se dirixe a unha amiga que se chama Eduarda. Eduarda tamén é un nome raro a esta a esta altura. Conta, entre outras anécdotas do relato e do ensayo, o seguinte: hace algún tempo el barbero de mi marido se presentó circunspecto y orgullosamente grave. Habiendo tropezado al entrar con la cocinera, le alargó su mano y la saludó con la mayor cortesía, diciendo: a los pies de usted, María, ¿qué tal de salud? Vamos andando, le contestó muy risueña. ¿Y usted, Juanito? Bien, gracias, para servir a usted. Qué fino es usted, amigo mío, añadió ella creyéndose elevada al quinto cielo. ¿cómo se conoce que vienes de aquella tierra? Exclamé yo para mí. É un emigrado que procede de Habana e que se titula escritor. É reconvido por chegar tarde e responde él todo orgulloso. Cada cual tiene sus ocupaciones particulares, repuso el barbero con mucho tono y jugando con el bastón. Tenía que concluir mi libro y llevarlo a casa del impresor, que ya era tiempo. ¿Qué libro? Repuso mi marido lleno de asombro, responde o barbeiro. Una novela moral, instructiva y científica, que acabo de escribir, y en la cual demuestro palpablemente que el oficio de barbero es el más interesante entre todos los oficios que se llaman mecánicos, y debe ser elevado al grado de profesión honorífica y titulada, y trascendental por añadidura. Mi marido se levantó entonces de la silla en que se sentara para ser inmolado y cogiendo algunas monedas se las entregó al barbero diciendo: hombre que hace tales obras no es digno de afeitar mi cara, y se alejó riendo fuertemente. Pero no así yo, que irritada contra los necios y las musas, abrí mi papelera y rompí cuanto allí tenía escrito, con lo cual, a decir verdad, nada se ha perdido. Y a partir de aquí, autora, Rosalía compón todo un retrato da hostilidade ou mesmo do acoso social a que son sometidas as escritoras que justamente queren exercer o seu oficio sen limitacións. Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera. Dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, qué fatua, qué orgullosa, te desdeñas de hablar, como no sea con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento? Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación. Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte, quieres que se hable de ti, no hay función sin tarasca. Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos, y los hombres no cesan de decirte, siempre que pueden, que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaam, y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo. Y este es un nuevo escollo que debes temer, tú que no tienes dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aún erradas preocupaciones. Pero hay de ti entonces. Ya nada de cuanto escribes es tuyo. Se acabó tu numen, tu marido es el que escribe y tú la que firmas. Etcétera. Isto é que a escritora está dándonos de primeira mão, como noutros moitos textos dela, a explicación oportuna e absolutamente exacta do que ela padeceu en vida e do que anacrónicamente críticos da súa obra ou estudiosos da súa obra 100 anos ou 150 anos despois lamentablemente seguen repetindo. Pois ben, na base de todo isto, e vou entrando xa no círculo concéntrico particular para non cansalos moito máis e para que podamos logo tamén engadir a leitura de algunhas citas ou de algúns poemas, de algúns textos realmente significativos. Na base, digo, de toda esta operación deformadora e que colide brutalmente cos propios testemunhos documentais da autora, non con ninguna interpretatio fabricada por nós convenienzudamente, desde non queremos compor o perfil dunha escritora feminista, porque é que nos convén, en absoluto, só lendomos con algo de atención e sen anteollos a súa obra. Pois ben, nesta operación falsificadora concorren elementos que poderíamos sintetizar nun sofisma que durante moitos anos se quiso facer pasar por silogismo. Este sofisma sería o seguinte: premisa maior, Rosalía de Castro é evidentemente unha muller. Premisa menor, as mulleres en por sí non poden producir por esa incapacidade de ínsita a súa propia natureza nada diferente do que a propia natureza facilita dizer. Son sensibilidade e sentimento, non intelección ou racionalidade ou intelectualidade. Conclusión, a conclusión, claro, é un no gordiano. Ou ben Rosalía de Castro é un xenio casual e intuitivo, ou ben, ainda sendo muller, como é un xenio, é home, é ser unha muller masculinizada, ou ben, nen é home, nen é muller, é divina, é unha santa, está por riba da humanidade. E todas e cada unha destas hipóteses, efectivamente, foron para desfacer este no gordiano, para intentar justificar o sofisma, todas estas hipóteses tiveron o seu abono crítico, tiveron efectivamente a súa explicación bibliográfica. Entón, para uns estudiosos, Rosalía é muller e como muller só puido compoñer obras sentimentais femininas, porque as mulleres só acadan esta posibilidade temática e estética. Para outros, como topan de fuciños, diríamos coloquialmente, cunha obra tan densa e tan filosófica e tan política e tan contestataria, pois entón sí, din, de acordo, pero que Rosalía de Castro é un home, é un home en corpo de muller, é aquel do 19 tamén, aquel daquele teneiste madrileño, aquela exclamación laudatoria, señora, é usted todo un hombre, quero dizer, este tipo de, entón, é vosté unha muller en apariencia, pero como vale, teño que recoñecer que vale, pois é un home. Ou ben, na terceira posibilidade de transexualización ou de travestismo, non é nin home nin muller porque é sinxelamente humana e a súa poesía está por riba de calquer diferenciación sexual ou xenérica. E aínda nun salto, nun triplo salto mortal máis elevado, deshumanízase, dessexualízase, deshumanízase e convértese en divina. E aí Rosalía de Castro, por exemplo, para estudiosas como Francisca Herrera ou como Vales Failde ou outros, sería unha especie de nai de santa ou divina, nai protectora de todos os galegos, unha especie de redentora en feminino. Pois ben, este mito, neste caso falso, todo este conxunto de tópicos falsos sobre a nosa autora, son profundamente úteis, teñen unha grandísima utilidade, como todos os mitos de tipo represivo. Entón este mito metonímicamente serve para confundir e para alienar a conciencia ou a visión sobre a propia Galiza. Acomódase perfeitamente a imaxe da Galiza feminina, esa imaxe de Unamuno ou de Ortega y Gasset, que casualmente, ou no, casualmente, dito con ironía, dizer, sintomáticamente, encaixa perfectamente dentro do papel que a Galiza xogaba no concerto do Estado español. Entón, Galiza sería toda o todo verdor que temos, sería a cabeleira de unha muller, as montañas suaves e non abruptas serían os peitos de un corpo feminino, pero que naturalmente todo isto correspondese con que as mulleres viñeron ou viñemos a este mundo para ser ou sermos debidamente tuteladas polo elemento masculino. E da mesma maneira Galiza ten que ser tutelada por España, aínda que despois os españois se queixen, como o benéfico e o progresista, neste caso Azorín, pois das horas ou dos días que lle levaba viaxar en tren de Madrid a Mondariz ou a Ponte Areas, onde era deputado Cunero, non? Ben, por tanto, aquí Rosalía de Castro, muller, é o lógico nun país feminino, e neste país feminino se intercambiadamente, pois Galiza sería sumisa, melancólica, resignada, pasiva e subordinada, todas as cualidades que se le atribúen tanto a unha entidade, as mulleres, como a outra. naturalmente aliena a visión sobre as mulleres no seu conxunto e sobre o subconxunto galegas e o subconxunto escritoras. Este mito falso tamén pois é moi útil a respeito de conceptuar Galiza no 19 como un país atrasado que só podía producir textos literarios de carácter elexíaco e de carácter ou de carácter sentimental. Pero reparen en como, claro, na obra de Rosalía de Castro, debidamente lida, hai, por suposto, lírica, hai épica, hai narrativa, hai poesía dialógica, hai sketches teatrais, hai pensamento, hai filosofía, hai epigramas, hai denuncia ou crítica política, hai naturalmente reflexión continuada á forma de unha maneira, de unha especie de columna vertebral sobre a sorte, a fortuna e a condición das mulleres, hai unha profunda apoloxía do pobo como suxeito político titular de direitos e como épica particular, que, porque tamén se dinamita a épica clásica, a do herói masculino deificado ou tratado quase como unha figura divina, de maneira que a obra de Rosalía tamén ben interpretada dá ou daría como para dizer aquí están xa todos os fundamentos da literatura galega posterior, isto é da literatura que se permite o luxo e a liberdade de expresión de tocar absolutamente calquera pau, calquer tema, de permitirse interpretar non só a Galiza en galego desde dentro da súa propia literatura, senón calquera outra realidade humana, mundial ou calquera asunto. Entón, na continuación da tese que defendo, a condición de muller, insisto, de Rosalía, da nosa autora, ten todo a ver na producción, na xénese e na función social da súa obra. Recordemos, por exemplo, tamén nunha intensificación deste atrevemento, como en 1854 o Papa Pío IX ou Pío IX oficializa a dogma da Inmaculada Concepción de María. E a partir de aquí, pois claro, é considerada a Virxe María, pois a mediadora universal, é a destinataria, claro, de un culto de hiperbolía, e pido propositadamente que expertos presentes na sala me corrixan se incorro involuntariamente en algún erro, pero en todo caso un culto superior ao dispensado aos anxos e aos santos, non é? Pois ben, dogmatízase a si mesmo a asunción de María aos ceos en 1805 ou a partir de 1854 o dogma católico, a ortodoxia católica sobe a unha muller aos ceos. Rosalía de Castro, uns poucos anos despois, baixa unha muller á terra e converte a Eva, a pecadora Eva, a introdutora do pecado, a tentadora de Adán, a introdutora do pecado no mundo, a que é vencida pola súa curiosidade e apaña, colle, amazá da árbore prohibida, ela mesma come do froito prohibido, dá de comer a Adán, e ser Eva, a pecadorísima Eva, na mal en a escrita de Rosalía de Castro, acaba convertida nada máis e nada menos que na homóloga, na redentora da poboación feminina, e ser na homóloga de Cristo. Eva é unha aparición neste poema que publica en Madrid en 1861, é unha aparición maravillosa, é un prodixio, pero así como a Igrexa Católica oficial, insisto, sobe a virxe aos ceos, este prodixio, esta aparición, baixa á terra, ao igual que Cristo viveu entre os humanos para a redención para conseguir ou para facilitar a nosa redención. Pois ben, esta visión, que é absolutamente magnífica e esplendorosa, remata cos seguintes versos ou co seguinte retrato da súa, do seu pensamento e do seu sentimento. Mas hai en súa mirada unha tristeza de inefable, amantísimo delirio, que aumenta o resplandor de súa belleza, la llama santa de un feliz martirio. Oh, pura fuente de inmortal limpieza, sobre las ondas desmayado lirio. Oh, cuán amada por tus penas eres, mujer en quien esperan las mujeres. Isto é, esta Eva baixa a terra para redimir a metade da poboación e redenta, a que non colle dentro do recinto social, dentro do universo pensamental e moral dominado polo masculinismo. Pois ben, en toda a obra da autora, absolutamente en toda a obra, non é que podamos rastrexar elementos de defensa das mulleres, de explicación da súa condición, de elevación, sobre todo das mulleres das clases populares, das clases traballadoras, á condición máxima de épica real. Non é isto, senón que realmente toda obra, toda producción da autora sería incomprensible como non teñamos en conta este elemento absolutamente medular. En novelas como, por exemplo, Flavio, o que de 1861, o que fica absolutamente destruído é o mito do amor romántico cuxos ecos, do amor herdeiro do perfil do estereotipo do amor cortés, cuxos ecos chegan aínda plenamente ao século XIX. E aí vai o protagonista Flavio, que se autocompadece e que se autopresenta sempre como unha vítima das mulleres, e en particular da muller que ama, vai acabar oportunistamente casado con unha muller riquísima, fea, bella, moito máis bella que él, pero que aporta ao matrimonio os millóns correspondentes. Vai acabar rindo ou burlándose deses tempos seus juvenis de ideais en que se sentía vítima perseguido. E paralelamente Mara, a protagonista feminina, é unha escritora clandestina que ten que lidar dialécticamente para defender o seu oficio e para non acceder aos caprichos do elemento masculino. Cunhas palabras que resuman ou que destilan absoluta modernidade a respecto de demandas feministas actuais, que podemos mesmo estes días, nestes tempos, podemos estar escoitando con toda naturalidade. A min, confesolles que me provoca unha, teño que dicelo así, unha grima enorme en boca de representantes públicos, políticos ou non, pero en definitiva representantes públicos masculinos neste caso, que se compoñan, que se aireen gabanzas, louvanzas a críticas e incondicionais das mulleres, que neste tipo de textos ou de frases serían ou seríamos o non plus ultra. Prodúceme unha grima profunda, porque naturalmente debaixo destas gabanzas, que é o papel sublime das mulleres, a súa superioridade, non é que sirvan ou que sexan iguais aos homens, senón moito máis, ainda hai, en primeiro lugar, hai dúas ordes ou dous tipos de contradición flagrante. En primeiro lugar, se as mulleres fósemos superiores, non iguais, senón superiores, a ver quen dá máis, como isto é unha tómbola, pois a ver quen ofrece máis, quen dá máis rifas para sortear. Non son iguais, son superiores aos homens. Entón este mundo é un absoluto desastre, non se entende nada, porque é unha pura contradición total, unha contradición aberrante, porque se as mulleres fosen superiores en sí, en por sí, aos homens, que mal composto está o mundo onde o poder é monopólicamente ou mayoritariamente masculino ou representado por varóns. Segunda contradición, en base a que se establece esta superioridade compensatoria? En base a unha fantasía, en base a unha especie de agasallo edulcorado ou edulcorante por parte de quen realiza. Porque a verdadeira igualdade, naturalmente, consiste en admitir a diferenza dentro da equivalencia, non a superioridade de ningún tipo. Por que superiores? Superiores por que? Unha outra cousa é a objetividade. Unha outra cousa é a objetividade na definición. Aquel dicionario infantil de hai anos que definía o home como animal que pensa e fala, un dicionario previsto para nenos e nenas de 7 a 10 anos. Animal que pensa e fala. É moi esquemática a definición, poderemos ser que pode valer. O que estrepitosamente rompe a definición é a de muller, a fémia do home. Non, entón a definición non vale en absoluto, porque entón biolóxicamente teria que ser, en todo caso, muller, animal que pensa, fala e pode parir, home, macho da muller, porque hai por rigorosa orde biolóxica, non por ningún tipo de superioridade, non estou en absoluto, senón estou apelando ao que é unha realidade puramente biolóxica. Ben, pois en palabras como as que vou recordar agora desta novela, Mara, a protagonista, increpa ao home que atacha de cruel, por non acceder aos sentimentos do seu pretendente, e di, decir, diela, que queréis vernos esclavas e non compañeras vuestras, decir que de un ser que siente e piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes, unas máquinas ya risueñas, ya plañideras y llorosas, que a medida de vuestro deseo estén alegres y canten al ruido de sus cadenas, o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido. Si fuese cierto lo que decís, el hombre no sería más que un infame tirano, pero afortunadamente vuestro genio acre y malhumorado os hace exagerar todo, y el cuadro que acabáis de bosquejar no es una copia, es una creación vuestra. Vosotras sois las reinas del mundo. Retruca Mara: yo os daría de buena gana la parte del reinado que me pertenece. Desmonta completamente a esta suposta sublimidade da atribuída polo oponente dialéctico. Ben, en Cantares Gallegos, en Ruínas, en El Caballero de las Botas Azules e así até Follas Novas, esa obra capital da literatura galega, da literatura mundial, da literatura universal, esta apoteose da problematicidade do eu feminino, de toda a listaxe de problemas identitarios das mulleres en xeral, de diferentes subgrupos, da condición de escritora en particular, van relocen, van brillar desde este carné de identidade, que desmontaría absolutamente calquer das bobaxes ou das auténticas cretinadas, se me permite o coloquialismo, que se teñen escrito sobre a nosa autora. E este novo carné de identidade da autora son estes 4 versos absolutamente lapidarios. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai de que a terei. Entón, aquí está xa un gravísimo problema filosófico, identitario, como está de moda dicer hoxe, de realmente estereotipa, de contestación contundente e radical da estereotipia feminina. Fíxense con que lupa, porque Rosalía de Castro é unha escritora que non dá pontadas en fío, absolutamente con que lupa están escollidos os termos, porque as pombas e as flores, se abrísemos, se tivéssemos aquí unha pizarra e abrísemos unha chave dos atributos semánticos destes dos sustantivos, aí a homologación ao papel reducido da muller está asegurado. Son, primeiro, reino animal, reino vegetal, en todo caso animal, elementos domésticos pertencentes ao mundo do privado, que poden existir e conviver dentro de recintos ou dentro de lugares cerrados, que son perfeitamente ornamentais tamén, ou perfeitamente prescindíveis, e todo isto é o que está adjudicado a tamén a esa estereotipa feminina. Claro, a partir de aquí, poemas que tamén son absoluta dinamita, como este que imos ler agora, pois podemos entender perfeitamente. Poemas tamén que hoxe farían que a autora fose cualificada, efectivamente fose algún, ainda que ela se justificase como autora de justiza poética, ¿no? Aquí temos máis unha vez, como en tantísimas pezas súas, un suxeito, un eu lírico, un eu poético feminino, ¿no? Que comete fríamente actos que sabe que son delituosos, que van merecer a pena capital, mas que ao menos salvan a súa dignidade e executan de maneira material a súa vinganza. O poema xa está adivinando que a xustiza pola man. Aqués que ten fama de honrados na vila, roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, o raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharonme a vida, fixeronme un leito de toxos e silvas. E en tanto, os raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas, dormían. Salvádeme, os xueces de rei, tolería. De min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berreinda, tan alto que estaba, bon Dios non me oira. Estonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña, rondei paseniña, me a serva sentía, e a lúa escondíase, e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun xoio, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces cumpreuse a xustiza, eu neles, e as leixes na man que os ferira. Da capacidade irónico-humorística, case que diríamos hoxe lúdica, hoxe oral, e da capacidade tamén da inteligencia da autora para lle dar a volta á secuencia habitual e así definir moito máis claramente o papel das mulleres e todas as cargas de traballo doméstico-familiares que a inmensa maioría social feminina abafaban, da mostra este poema que tamén imos ler. Recordaba sempre as miñas alunas, os meus alumnos, por un exemplo cotidiano, que se efectivamente eu agora, acompañada aquí na mesa de unha de Manuela Vega, de calquer, en fin, de Saleta, de calquer amiga das aquí presentes muller, fixésemos o teatro de imitarmos un sketch publicitario televisivo e falásemos da brancura de unha, non vale, claro, isto é negro, de unha prenda que nos levásemos, a ver cal de nos a tivese máis branca, pode que todo o público xulgaría que un pouquinho o noso sketch teatral fose un pouco anticuado, máis un pouco tradicionalista, mas non chocaría tampouco tanto se en lugar de facelo dúas mulleres de aquí do público, ou se non é coa brancura, pois é falando de un pormenor, de un detalle efectivamente doméstico, que detergente usas ou que suavizante aplicas a lavadora. Se en lugar disso xogamos a que o compañeiro que teño a miña esquerda e o que teño a miña direita, con toda seriedade, falen comparando a limpeza dos seus xerseis, do detergente que falen, aí vai provocar iso, vai provocar hilaridade. Porque, ainda que non nos goste recoñecelo, imos captar que están fora de papel, que están caricaturizando, que están ridiculizando. Da mesma maneira que cando rimos, que cando escoitamos a un puertorriqueño ou un costarricense con toda naturalidade decir voy a prepararme un coffee en lugar de un café, ou por favor abre la winda en lugar de abre la ventana, e dicer, cando fala en Spanglish, e non rimos nada cando ouvimos todos os castrapismos a que estamos afeitos no galego de aquí. Pois ben, este método da inversión, se nos colocamos agora a dous homes perfeitamente serios, feitos e direitos, e con unha aparencia de formalidade total, falando totalmente serio do detergente, do suavizante, é por aí por onde nos damos conta con moita máis eficacia e con moita máis plasticidade do papel tantas veces estúpido, por non dicer realmente aborricado, que se nos fai xogar tantas veces ás mulleres. Pois ben, este procedimento é o que neste poema vai utilizar Rosalía de Castro, e xa vamos concluindo. O poema titúlase Xan. Teñan en conta que no galego da época de Rosalía e aínda no que chega aos nosos días, Xan, aparte de ser un nome común, un nome propio, perdón, é tamén un nome común que significa, lexicalizado como nome común, un Xan, é dicer un pousafoles, un home de pouca enerxía, de pouca personalidade masculina, non? E o correspondente nome feminino é sinónimo, que é Pepa, a Pepa deste poema, pois é sinónimo da festa e da do lecer, non? Do tempo, da alegría, da joie de vivre, non? Pois ben, aquí vexamos quen é este pobre Xan. Xan vai coller leña ao monte, Xan vai a compoñer cestos, Xan vai a podar as viñas, Xan vai a apañar o esterco, eleva o folo muiño e trae o estrume ao cortello, e vai a fonte por auga, e vai a misa cos nenos, e fai o leito e o caldo. Xan, en fin, é un Xan completo, deses que a cada muller lle conviña un, polo menos. Pero cando un busca un Xan, casi sempre topa un Pedro. Os nomes son exactos porque Pedro é pedra, na orixe latina, un cemento. Pepa, afortunada Pepa, muller do Xan, que sabemos, mentras seu home traballa, ela lava os pés no rego, cátalle as pulgas ao gato, peitea os longos cabelos, bota de esmillo as galiñas, marmura co irmán do crego, mira se hai ovos no niño, bota un ollo aos mazanceiros e lambe a nata do leite. E se pode, bota un neto ca comadre, que agachado traillo embaixo do mantelo. E cando Xan pola noite chega cansado e famento, ela xa o espera entre as mantas e o velo entrar dille quedo: por Dios, non barulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que tes, ña mullerinha, que hei de ter? Deite eses nenos, que esta madre roe en min cal roe un can nun codelo, e o cabo de dar comigo nos terrós do cemiterio. Pois, ña Pepa, toma un trago de resolio que aquí teño, e durme, ña mullerinha, mentras os meniños deito. De bagoas se enchen os ollos de Xan o ver tales feitos. Mais non temas, que entre mil non hai máis que un anxo entre os demos, non hai máis que un atormentado entre mil que dan tormentos. A aclaración final da autora non é moralista ou non é didáctica, é inteligente tamén, non vale a ser que haxa leitores inxenuos dabondo como para pensar en que este poema fala de un Xoán e de unha Pepa. cando o poema non fala en absoluto de un Xoán e dunha Pepa, non? En particular como individuo, senón de todo o contrario da anécdota. A moralexa está clara. E por certo, non podemos deixar efectivamente de recordar cenas tradicionais ou non tanto que tamén os humoristas de hoxe recollen ou que pertencen ao noso cotidiano, non? O traballador asalariado de maior ou menor fortuna, de maior ou menor caudal, que efectivamente a estas horas, por exemplo, que nos encontramos agora, o que quer é tranquilamente na súa casa, no seu domicilio, no seu fogar, ver o partido de fútbol do Deportivo, e aí sobran os traballos domésticos, sobran os fillos, deita eses nenos que deixen de incordiar dunha vez, que mañá teñen que ir ao colexio e a ver se podo ver o partido tranquilamente, e por tanto o retrato é perfectamente actual. Pois ben, en resumo, diríamos que o combinado ou cóctel que explica esquemáticamente claro nas súas xenes a produción rosaliana, pois consta dos seguintes ingredientes. É unha especie de cóctel onde temos que ter en conta unha inteligencia invulgar, unha acusada sensibilidade psicosocial, unha formación cultural de enorme variedade e densidade, un sentido patriótico agudo e unha viva e persistente obsesión pola condición e a sorte das mulleres. Realmente esa sentenza tan exacta de Fourier, do filósofo francés do 19, o grau, cando escreveu que o grau de emancipación da muller é a medida natural da emancipación en xeral, pois cúmprese en Rosalía de Castro perfeitamente ben. Tamén aclararíamos, porque citei abundantemente textos en español, que Rosalía de Castro é escritora galega e aínda en singular a inaugural, a fundacional, mas tamén é, porque non podemos deshistorificala, galega escritora. E non son sintagmas ou conceitos intercambiables. É escritora galega por antonomasia, mas é galega escritora e, por tanto, sometida ás contingencias e ás posibilidades editoriais, comerciais e reais de publicación en galego. En todo caso, nunha obra capital como Folhas, Follas Novas, ela eleva o galego á máxima categoría temática posible. En absoluto, é dicir, Follas Novas é todas as Rosalías, todos os xéneros literarios en formato versual desde principio a fin. Esa sentenza terenciana, latina, coñecida, homo sum humani nil amea alienum puto, e dicer nada humano me alleo, son home, nada humano me alleo, pois poderíamos reconvertela a propósito de Rosalía de Castro, mulier sum galaequia nil amea alienum puto, e dicer son muller, nada de Galiza, nada das mulleres me alleo. E os antecedentes a que me quería referir antes son moi valiosos, aparecen citados, sobre todo no caso primeiro do padre Feixó, pola propia Rosalía, e non son desprezáveis na historia de Galiza. O padre Feixó, nunha data realmente precoce, en 1726, pois escreve: en grave empeño me pongo, non é xa un solo, un vulgo ignorante con quien entro na contienda. Defender a todas as mujeres debe ser o mismo que ofender a casi todos os hombres. Pois raro hai que nos interese en la precedencia de su sexo con desestimación del otro. Isto pertence ao discurso da Fasés do Teatro Crítico Universal, titulado mesmamente Defensa das Mujeres. O padre Sarmiento escreve, como bon discípulo do padre Feixo: dije unha ocasión que faltaba por escribir la mitad del moral. El moral que hai escrito solo le han escrito los hombres. Falta unha buena porción del moral que escribiesen las mujeres para las mujeres. Digo lo mismo de la medicina. La que se halla en los libros solo hombres la han escrito. Falta unha porción de medicina que para las mujeres escribiesen las mujeres. Ou He visto hacia Corcubión a hombres que estaban a las puertas de la calle haciendo encajes en su almohadilla y palillando como si fuesen mujeres. Extrañé la novedad, pero no me reí de ella, sabiendo que el hombre y la mujer no son dos gremios con exclusiva recíproca de oficios. Esta verdadera frase é realmente lapidaria do punto de vista de calquer profesión, de calquer confesión ou de calquer rama do feminismo actual. Non hai oficios exclusiva vocacionalmente ou monopólicamente masculinos e femininos. A intercambiabilidade ten que ser total. Quixera concluir de vez animando a todas e todos vostés a se bañaren, a se mergullaren nas augas absolutamente férteis e productivas de toda a obra, de toda, no seu conxunto, da producción integral de Rosalía de Castro. E a que nos orgullemos todas e todos colectivamente, como galegas e galegos, de sermos, hoxe, de podermos ser o que somos, ao amparo, ao calor ou ao abeiro dunha compatriota, de unha antepasada nosa que tamén nos representou, que tamén nos significou e que nin máis nin menos que representa o inicio da modernidade galega e dunha simbiose patriótico, estético, literario, feminista, como non hai parangón absolutamente en ningunha literatura, en ninguna cultura do XIX español, nem do XIX europeo. E moitísimas gracias. Bueno, temos un pequeno coloquio, porque a palestra de Pilar eu aprendi moito dela, eu li a Rosalía como un lector de poesía, punto, non sei nada máis. Bueno, pois pues, quen quea. Bueno, se entienda non ter estado a toda a magnífica palestra de Pilar, que xa sabía que sí, a pouco de chegar foi o texto este que decías relacionando a con Luzbel. Evidentemente Rosalía non só foi unha poeta lírica e social, sino que foi unha poeta metafísica, si está absolutamente asentado. Cando falo de metafísica falo de unha filosofía absolutamente excepcional, é dicir, o tópico da lírica, pois isto foi un típico tópico machista. Pero incluso cando comentabas este texto dela en relación con Luzbel, eu pensaba que non é só cuestión do demo, sino quen é Luzbel. Luzbel era o máis inteligente. Claro, claro. E foi o anxo rebelde. Non ser bien. É o que ousa non ser bien. Onde xa máis servirei. Collido dos demitros babilónicos, era realmente o anxo máis inteligente, máis... E o máis belo. E o máis belo. Tanto máis rebelde, porque, bueno, pois, oye, non era un xa. Claro. Justamente o contrario, non? Entón, realmente é un poema absolutamente genial, calquer cousa menos sumisa, teria que aguantar unhas circunstancias sociais co meu home e con esta sociedade, pero teño claro cal é o meu papel e isto pareceme unha escolla magnífica e simplemente queria dizer. Pois é tal cal, efectivamente así, o anxo máis. E aparece logo máis, hai recorrencias tamén. Por certo, pero claro, aí daría para un estudo que ti poderías facer perfectamente. Eu, claro, acudín ao meu exemplar, en moitas ocasións, no leito de Rosalía, ao meu exemplar da Biblia, por non me fiar dos meus recordos ou simplemente por non coñecer ben a historia que la... a que las arrecen, ¿no? E digo isto porque eu penso que hai que se rastrexa en toda a obra dela un coñecemento, en fin, unha carga cultural enorme, pero un coñecemento biblístico, un coñecemento biblista enorme tamén. De maneira que cando ela mesmo se pasea ou transita por o que hoxe podemos denominar claramente heterodoxia a respeito do dogma, a respeito dunha ortodoxia católica tan rígida, faino con grandísimo coñecemento de caos. E logo, noutros momentos, está directamente tamén contra a Igrexa oficializada, institucionalizada, a dos eclesiásticos dominantes, pois claro, está lanzando unhas cargas de profundidade tamén, porque no poema, por exemplo, que cerra do íntimo sintomaticamente en Soia, onde non hai apoloxía romántica ou romanticoide do suicidio, hai simplemente comprensión da, e ademais é un suxeito feminino a que o que o comete, pero claro, aí a carga é enorme, a carga de denuncia contra unha inhumana institución eclesiástica que proscreve o enterro dos suicidas como dos apóstatas ou como dos fora do lugar sagrado, non permitía o enterro no cemiterio de todos os veciños normal, que na antropoloxía galega eu penso que iso é moitísimo máis grave aínda, porque hai un diálogo vivos mortos, ou é dicir, porque estamos afeitos completamente a irmos nas parroquias, tantísimas parroquias que coñecemos, a que arredor da Igrexa dos vivos están os nosos, están os finados, están enterrados ali, pasamos onda eles un caso, non? Entón, pois, aí a denuncia neste poema, no poema Soia, é tamén contra... É que é unha autora que entra no debate constantemente. Hai poemas, este, por exemplo, que claro, o suicidio, sobre o matrimonio de Cer, un dos grandes temas de discusión do 19, que é, por parte dos elementos ideológicamente progresistas, a defensa do matrimonio civil. Porque o único matrimonio legal era o canónico, claro. Entón, defensa do matrimonio civil, que moitos anos máis tarde abriría a porta a posibilidade de divorcio, que claro, e por tanto dá non indisolubilidade do vínculo matrimonial, e por tanto isto con todas as consecuencias que ten de, pues, para as propias mulleres, claro, en fin, todo este problema autodendo da 19. Pois ben, aí a autora vai escrever un poema, máis textos, pero un poema en concreto, que vamos localizar agora, que é moi significativo deste debate, e que ataca por vía irónica e humorística aos santos padres que dogmatizan unha institución e establecen prescricións e prohibicións cando eles, por a propia profesión e polos votos que fixeron, non poden entender nada nin do sexo nin do matrimonio, non? Entón, a ver se o atopo, porque estou, en fin, se non decides que o matrimonio, o poema que está aquí, sí, está medio miope. Decides que o matrimonio é santo e bueno. Isto xusto eran as palabras do catecismo, aplicadas, claro, ao sacramento. Será io, mas non casou San Antonio, por máis que o mesmo demonio tentou non facelo o saio. Felicios, cantos poder, penitencias a Dios dar, mais santo non houbo, a meu ver, que dos casados quixer que a pesada cruz cargar. Nin os santos padres todos, de quen tes tantos escritos e alabas de varios modos, quixeron naqueses lodos meter os seus pés benditos. Do direito, do revés, matrimonio, un dogal es. Isto escreveu unha muller, un dogal. Eres tentazón do inferno, mais casarei, pois no inverno non ter quen lle un quente os pés. e temos que ler a autora sempre tamén con moito cuidado de non incorrermos en falsas ecuacións ou identificacións de idioma pola nosa parte, porque iso non pertence a autora, que pode pertencer a nosa mentalidade. É dicir, nos podemos aínda estar atrapados e atrapadas nunhas ecuacións a respeito do galego, do idioma galego, falsas. Ecuacións de popularismo, de humor expansivo e banal, pero claro, non hai tal. Cando se di, por exemplo, Rosalía eleva e dignifica, glosa moi ben os cantares populares, é totalmente certo, só que co seguinte matiz, con matiz de que nós lle concedamos a esa literatura popular a categoría que ten, porque se pensamos que é parra, infantil, pueril ou así de andar por casa en zapatillas, entón erramos completamente. Non sei se me explico, porque outro erro tamén na óptica dos estudos sobre Rosalía, glosa os cantares populares, sí e non, glosa porque os toma como ponto de partida para elevalos, pero reelabora constantemente, dicer, Rosalía de Castro en cantares gallegos nin fai álbum de cromos nin fai unha casete, é dicer, unha reproducción magnetofónica do cantar popular, moi longe disso, porque o reelabora constantemente. Pero claro, aí, para nos podermos, como en todos os escritores, nela, como en Shakespeare, como en calquera grande escritor ou grande clásico, para nos captar ben ou intentar aproximarnos a súa proposta, a toda a profundidade da súa literatura, temos que facer un pouco o esforzo tamén de entrarmos nas súas claves culturais, claro, en todo o que ela, en todo o pretexto, en todo o que ela tiña detrás e tiña ao lado no momento de compor un texto destas características, porque senón imos facer, pois, claro, unha leitura parva ou pueril ou inxenua, ou a medida tamén dos nosos preconceitos ou das nosas deficiencias culturais, claro, efectivamente. Se me permite un momento, depois, se me permite, vou utilizar o pequeno poder, facendo un salto tremendo da mesma época. No todo mundo, para mí, unha das mulher máis importante da historia. Cando te ouvi a ti, recordaba moito a Rosa Luxemburgo. A Rosa, sí, conozco a obra de Rosalía, unha poesía e tal. Ante a postura existencial, ¿no? Ante a postura existencial, Luxemburgo viviu constantemente con seu compañero, hasta casou con outro para coñer latino na idade a nacionalidade alemá, e estuvo conspirando constantemente como alemana, como polaca, como sea, e dicindo movimentos, non vamos entrar en nosos. Pero me recordo ese sentido existencial profundo de rebeldía. É unha muller que está na historia por peso propio, pero tamén hai que verla que tiña, que non é polo compañero, porque veríamos como é, que Hogerman era o mataron con ela, o que xeran o socialdemócrata, con Carlos Ritzing, era o home que estaba sempre non podo dicir con ela, era moito máis poderosa, pero quero dicir que dado o contexto histórico que se movía a muller, se non houbera ese compañero ou ese compañero, non sei se a propia Rosa podería, en o mundo que vivía tamén, estaba con ele, etcétera, en ese entorno. Entón, tamén, digo, desconhezco todo, estou falando como analfabeto, non sei se non podíamos entender tamén a Rosalía sin ao entorno que lle tocou vivir. Penso, a través de Rosalía, que Murguía tuvo que ser un varón de moito caer, falando en plata, o sea, pola época que toca vivir, entendes? O sea, tuvo que ser un home que era un mundo que se movía con curros. E despois o sentido de rebeldía, que non coñezco, pero si le lio o poema de Justicia, Román, había que pensar que o movimento obreiro que había aquí en Galicia, en particular na Coruña, de Coruña, é anarquista. E o sentido de Justicia, Román, non é, é a rebeldía profundamente anarquista. Non sei se me expreso que tenen que profundamente anarquista. Non hai ninguna estrutura que li ve, ni ninguna organización, hai que tomarla. Non sei se me... Sí, bueno. Eu queria facer dúas preguntas. Sí. Unha, visto que vos sabía que se era a lei da patria e de todo, sin embargo, como é posible que a Real Academia Galega da Lingua no momento actual non haxa ningún reconocimento a tantas mulleres que están a suscribir e que siguen entrando machismo na Real Academia? E segundo, con Rosalía de un gran paralelismo con outra gran artista galega, pouco reconhecida nos seus días, e que empezaron a reconhecerla, pois foi un pouco Maruxa Mallo. Sí, sí. Entonces, tendo como temos unha fotografía galega, galiza, tantas mulleres, non sei, importantes, sin embargo, o intelectualismo talibán, digamos así, sigue existendo incluso a nivel académico. Porque é o que lles convén endogámicamente, porque se autoalimenta, porque se autorretribúe, porque se autopropaga, porque se autopropagandea, porque é o narcisismo, é unha extensión do narcisismo masculino. E agora falo, se me permiten aquí, sabios moito máis que a min que non o son, pois é o narcisismo masculino que precisa. Non é que desprece a muller en absoluto, é que a muller é o elemento fundamental, é o outro, non? É o elemento fundamental mesmamente para realzar a elevación da estatua, non? Do mito, vamos ver. Non, a Real Academia Galega, ainda que non era lingua, a Real Academia Galega, ainda que efectivamente ten actuado como autoridade lingüística, mas propiamente Real Academia Galega e non, non da lingua exactamente como a española, non? Vamos ver, se non me agora engana a memoria, son académicas Olga Gallego, que é unha historiadora e arquivista, non? Vamos, especialista en arquivística. Está Luz Pozo, poeta e escritora. Está Rosario Álvarez. Xoana Torres, perdón, Xoana Torres, claro, antes, escritora tamén, poeta e novelista. Está Rosario Álvarez, lingüista ou filóloga, profesora da Universidade de Santiago, e aí debe de acabar a bala, ¿no? Pero claro, pero que aí sería moi interesante pois falarmos das tan traídas elevadas cuotas, non? Porque eu non con humor, con algo de humor, pero no fundo tamén a serio, non? Cando se fala reiteradamente de se son válidas ou non as cuotas femininas obrigadas como un avanzo ou non, eu digo que realmente o que está sobredimensionado é o elemento masculino, quer dizer, que necesita contingentación, que necesita cuota, é o elemento masculino, non o feminino. Non sei se me explico, pero claro, cuota do rebaixe, cuota láctea, non? Pero non, porque outro, se non sei, non quero facer, non quero chegar a butade, pero é como cando falo de conciliación da vida a outros tópicos políticos máis repartidos. Conciliación da vida laboral e familiar. Dirixido ás mulleres, pero se as mulleres son expertas, levan anos facendo máster de conciliación, a conciliación será que fagan cursiños e todo tipo tal para os homens que concilien. Claro, pero ademais co tipo de horarios que temos e os representantes públicos moito máis, que demo de conciliación é posible? Pero cantas horas ten o día? Desde que son realmente discursos aí terribles. Entón, academia, pois academia, como a maior parte delas, e a galega non ia ser unha excepción, pois é lenta, endogámica, e ademais é que no caso galego, vamos ver, é que o problema é, segundo eu vexo, en tantas institucións, na actualidade non é exactamente que se desprece a entrada de mulleres, senón que se examina cais e en condición de que poden entrar e seren convenientes. Ou dito de outra forma máis abrupta pola miña parte, máis abrupta ainda e máis directa, unha muller con méritos para ter unha, para ser membro de unha destas institucións, que ironice ou que faga humor ou simplemente que non admita determinado tipo de atributos inmutáveis do narcisismo masculino, ou que non estea disposta a adourar, a dar xabrón ou a ser un elemento adulatorio, porque non admite adulación tampouco con ela mesma, ten todas as papeletas para, non vou dicer ser estranxeira da súa patria como Rosalía de Castro, pero en fin, ten todas as probabilidades para non encaixar. De isto é así, eu penso que non estou descubrindo absolutamente nada. A respeito de Maruja Mallo, o xuízo é absolutamente, estou totalmente de acordo. Na miña opinión, pero claro, eu non son experta para nada, é simplemente como gosto da obra, pois a min pareceme que como pintora da vanguarda galega e española, e do surrealismo en concreto, ou de máis de unha estética da súa contemporaneidade, para min é moi superior a tropecentos nomes masculinos de estéticas variadas e das avangardas que son os que están no pedestal e no tribunal de texto, efectivamente, de maneira que sería un valor fundamental e ademais, pois efectivamente de nacencia galega e de tantos e tantos outros casos máis, non? Si, rapidísimo, si se me permites tamén, eu faría tamén un convite, unha certa provocación intelectual para que desmentir, para aclararmos, é dizer, para non pensarmos que as nosas antepasadas son elementos clónicos, ovellas d'oli ou elementos seriados. E digo porque é moi común ainda outro tópico, receso a máis non poder. Século XIX galego, ou se si, é un século maravilloso do punto de vista feminino, porque aí temos, por orde de cronolóxica, de nacemento, en fin, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán. Por favor, por favor, por favor, non teñen que comparten, claro, son mulleres, por tanto non teñen barba, claro, por suposto. Ora, non nos podemos definir esencialistamente como mulleres e a partir de aí pertencen á mesma serie, en absoluto, e aínda diría que afortunadamente. É dizer, Concepción Arenal, con todo o mérito do mundo, é unha xeo reformista, e que ela mesma establece con vetas de defensa feminina e feminista moi visíveis, pero que despois ela mesma establece certo tipo de freos ou de limitacións. Rosalía de Castro é un caso é aparte completamente, é aparte, pero que é aparte, incluso vai moito máis alá das súas propostas do que se atreveu a escrever ou a defender, por moito que se vestise de home provocadoramente, unha Jean na literatura francesa, ou por moito efectivamente que fose, que podía serlo, libérrima amante de Chopin, de Alfred de Vigny, ou de quen lle petase ser. Pero, en fin, Rosalía de Castro aparte completamente, e le daríamos para escrever, ou para falar oraciones e para escrever libros e libros. E Concepción, Emilia Pardo Bazán é outro caso totalmente diferente, unha señora aristócrata, profundamente convencida da súa aristocracia de sangue, profundamente batalladora porque se lle reconhecese o título pontificio, profundamente feminista e individualista, e profundamente masculino en certo tipo de concepcións, e estou na agora Líbreme Deus, que é un caso absolutamente atractivo e fascinante de análise, Líbreme Deus de esquematizala ou de caricaturizala, pero só deixo aquí na mesa que non fagamos, por favor, como son mulleres e son do 800, son do século XIX, pois non, é que non teñen, diríamos, ademais, en beneficio da nosa propia historia, que son casos moi, moi diferentes diferenciados, ¿no? Y non teñen que dizer. Curiosamente, a un dos grandes debates da nosa historia da XIX, político e literario, encárnano a perfección Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. Porque aí a grande pregunta é: este país externaliza no futuro por onde debe ir? Debe ser unha sucursal a literatura galega, unha sucursal da literatura española feita desde Galiza por galegos, máis en español e con ambientación ou color ou elementos atmosféricos locais, que iso é o que en tanta literatura de temática e decoración ou decorado galego fai dona Emilia, ese é o futuro da literatura galega, ou en cambio ou é a que utiliza ou a Rosalía de Castro. Do punto de vista social ou sociolóxico o mesmo, porque dona Emilia foi unha muller que puido viver toda a vida do seu patrimonio, dos seus bens, e que grazas a iso utilizou toda a súa inteligencia e toda a súa competencia literaria para compor unha obra, como sabemos, descomunal, unha obra inmensa, novelística, en prensa e demais, non? Quer dizer, que son casos, pero claro, que non se poden facer ecuacións automáticas e ecuacións básicas. Non, que non se están bastante. Bueno, perdón por la... O único que quero dicirte das gracias así a Uña de Cabalo, porque a rapaza el traballador hai que respetar. No, xa sei que non hai cinca patrón, pero ti traballas, todo hai que respetar. El traballador, non vamos a estar aquí. Bueno, perdón por la extensión. Que el compañero Tomás los niños, lleves ahora. Él se escribió esta mañana.